تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاوا تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے مٹی مدینے دیے تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاوا تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے رب دے حبیب دا گھر تیرے اوتے مل مل تے جسم دے اوتے میں اپنا آپ سجاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے مٹی مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے ہومن سارے دور ہنیرے مچ بہشتا لاواں میں ڈیرے تیرے اندر جے میں سماواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے تیرے اندر جے میں سماواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے مٹی مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں نوری تیرے چار چوپیرے لا رکھ تیرے ہر دم تیرے پیاں چمکن تیریاں تھاواں پیاں چمکن تیریاں تھاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے مٹی مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے ہووے ریا کول میں تیرے لاواں ڈیرا کول میں تیرے لاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے مٹی مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے دیے تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں تے واری واری جاواں نی مٹی مدینے